الله تبارک وتعالى وای چې دې ناس ته یو وګه یې خې دې هما ولا الله رب العزت وای په دې وګونو کې په دې زړونو باندې مې ورلا پردې والی دي دا هغه پردې د وای نه د زړه د خبره نشي دل نه کې دي دا پردې څه دي دا د زد او د عناد دي دګه زدو عناد وبګي د زړه سبا کېدل نه دا هغه د زد او د عناد هغه پردره د پزړه لګېدل و د کته هر څومره مخکله خبره وګي نه د باندې اثر نه کوي ویره تاسو قران بیانو یو سوګي په عمل کوي نه نو اصلي ګیاي وای تاسو نو ما دې او کاسو وینم ما وته ما ته په عملو کا کنه یتا د دې خبره شکایت ده چې خلک په عمل نه کوي نو ته په عملو کا کنه تراشه ته په عملو کې اوس یو ملګری او کوټه کې ما دا ویره پلانې د مولیانو نه مړ تور دی نو ما وته ولی ویره مولیان سم ندینو مای تو خو با سمی کنن تو مولاش تو خو با سمی کنن بل مولا دا با دی ضرورت ندرازی تو خپل مولاش تو با سمی دا بل نگیلا که نو خپل مولاش عجیبه مخلوق دی شیطان والا دی سرگز عجیبه عجیبه خبری اچهی په دې ته د الله نه دان نشي خلاصول چې مولیان خنو جنو ما زګه عمل لري کړي نو الله ورته وایي چې مولا دې ټیکدارو تا خپل ځه جلو تا خپل ځان زما په دین بویا کړو خپل باندې په عمل کو په دې خو ته ځان نشي خلاصول چې راشه او دل دا کینی ویاله دا قران پلانې بیانې نو زړه کرا قران ناورم نو دا قران نو پلانیو نو توبا سبا الله ته د قیامت پر از بیا دا ویل شي چې پلانې قران بیانو هغه سره زما لګیدل نه نو دا هغه د واجما قران و نورې ده زه به خبره پاتې شم نو پدی بده الله پری دی که پری دی به خویا بسم الله بس تی شرازا او کنا پا دیدی نپریدی نو بیازان لغمو کا بیازان لآغا لار او گورا چه پا غیبانی تا دا اللہ نبچ که دیشی او زان خواستولشی دا صلاح انجار جوڑا کرده داشی دا پلانه کار دی و دنگلی کار دی اها کم مولا چه بدا مل دی یا حق پتی نو غلب اللہ دا غیق پل صدا ور کئی و آغا تا زن لدلیل دا عمل لکول دا پار نشه کردوله چی دا چلی و دا چلی و دا چلی تانا با اللہ زن لتا پوس کئی او تانا با دا تا پوس کئی چی دا عمل لکڑی دا کنا دا تا پوس بدر نکئی دا تا پوس تانا ایزای که نکی گی چی مولاس آغا تلی یا کنی تلی دا تا پوس تانا نکی گی دا عمل لیکړی او کنه لیکړی نه مې ولې نو کو څه چالو نه خبرم ځان دی ولې نه خبرو دا د بوستي او چې نه خبره وي نه د نه خبرې د وجه نه د الله نه نشه خلاصې دي ځان پوهه کا خبره باندې الله رب ال عزت وای و من ام یسمعو الیک او زنی ردینا آغا سوک دی چه وکی دی تاتا و جعلنا علا قلوبیم اکنلتن اگر دول دی منگا پزرنو دی دی بانی پر دی ایف کهو چه پوینشی پو قرآن دا ولی دا قرآن خو اللہ دا مخلوق دا پویا کول دا پار را لگلو او دل دی اللہ وی پزرنو می والا پر دی لگولی دی چه پا قرآن بانه پویا نشی و دست چلی دست وجه دا ایزتمند یاد ساده چه زن نده لیوانه جوڑ که چه زن نده لیوانه جوڑ کرده دنیا کی او ځان دې لیوانه کړې. نو الله تبارک وتعالى دا کتاب چې دې ډېر لوی قدر دې الله صحا دا قران الله به قدر لنه ور کوي. زړه ته یو لنډه خبره کوم، ستاسو په کور کې یو توله سونه برادر، یو توله، او ستاسو یو رشتہ دار دی ډیر نږدې تاسو ته، او تاسو ته هغه وایي چې راځي هغه یو توله سونه مال راولېږي. نو دا توله سونه چې تاسو هغه لېږي د چا په لاس پہ لېږي؟ د خپل خاندان، د خپل ټبر، یا د خپل کور د کم کس په لاس پہ لېږي؟ تپوس کوم نارنه نارینه ای که زنانه ای، خو چه آغا یو دا چه آغا امانتگری، دویم دا چه آغا پویه ای، چه نا پویه لورکه تا و چه نالهی که بیا ورده ای که نا اچه پودری لورکه کستاو زیه وی رور دی بیا پودری ور بیکه والا تا دا پتا را جیده دا غا دا پچا خرسی ابیا بی پودرس کهی. اگه کور که دی لیوانه یا غلب یوار که نه اچه پده نبویی که جدا سونه دا او که دا پیتن دی او که دا نه هاسی زوز پنه دا پده نبویی که نغلب یوار که وای وچی دی وچی حوز پنه اگه دی بیو گرده نغلب یوار نه سوال نپیدا کی که نه قرآن کریم غنی عظیم کلام اللہ تعالی سنگ دا سی بی قدر و لیوانو لپرده که واچه چه غی زن ده دنیا لپاره لیوانه کرده او ده اللہ ده کتاب قدر و سغنشته او ده اللہ پا قدر ده اللہ ده کتاب پا قدر نپویگی ده سنگ وید آغاده تا اللہ ده قرآن واچه ده اللہ و ایما ده آغا ده زرده او ده قرآن پا میسکی و پرده واله ده ده آغا زرده ده قرآن ده نکیگی نه زکر ده زغا ده قرآن ده زایه که دو امکان ده ده ده غیصر زخا. نو اللہ را بولیده ده ده سی خلکو لنوار کئی ده ده وجه نه امام غزالی رحمه اللہ ذکر کئی چه اللہ تعالی یو بدعتی انسان ده ده قرآن کریم فهم نوار کئی ده قرآن پا فهم زکر ده پا دیده پا ده زغا ده قرآن قدر نشته. بل ده خبره ده چه ده قرآن خرسی ده ده اللہ دین خرسی نستاغ یو تولا سونا چه ده ده غیر ده پارت لزده لسوچ که او چه خواه آغا کسته ورگه چه بده پوشی چه ده با ده امنی امانت زایده ها رسی او ده دمر لوی کلام چه اللہ وی هو خیر مما یجمعون دا قرآن غره و بهتر ده دا آغا نا چه دا خلق راجمه کئی دا آغا سرو درو نا دا آغا سپینو درو نا دا آغا دالرو نا دا آغا پوندونو نا دا آغا پروپو نا دا آغا یارس نا اللہ را بولده توی دا غره ده دا اللہ بی قدر لورگی او زدیانو نادیانو لورگی او آغا خلقه چه آغای دو قرآن آیتون دیده پار لطهی چه پتا بانه چه سپان کی استا باره کی ہوئی یوزایی که می پا دیوال بانه اولی دل لیکلی ہوال تاکی چه و اذا کیل لهم لا تبسیدو فی الارض قالو انما نحن مصلحون الا انهم هم المبسیدون ولیکن لا یشعرون. ما غی دیوال داو گدل ما یا اللہ استغفر اللہ ما زرا گاڑی کے اوکاس ناسو ایسا چلو چی جی ما دا اللہ دا کتاب آیا دونا دیر پا غلط زائی کلی کلی شوی دی او دا دیر غلط مقصد دا پارے خلق استعمالی دا دیب ہم اللہ دا قیامت پر استا پوس کئی چی خواہ دا ما دیل دا کتاب را لے گلو چه دا تازو هر سره دا خپل مقصد دا پاره استعمال کئی دا خپل زن دا پاره هر سره چی دنو آغی ووایی چا آغا بی بلو وحی بس دیل پارا دار دشاوی دا قرآن اللہ دیل ندر آلے گلے. آہا تا مسئلہ بیانے قرآن کے مسئلہ رالا او تا بیان کا او ستا مقصد آغا مسئلہ واضح کولی او آغا کیا سڑے و چی دا ما یادی نو داو دا آغا سڑی خپل کمی دے اغلا پکار دی چی آغا پا آغی قرآن بانی دا زان اصلاحو کی دانا چی دے زد گراشی چی ما دے دا سیولی ہوئے نی تا تا ندی ویلی میرا بانا دای دے اصلاحو پارا خبر کردے دا دا زان دے اصلاحو پارے ہم کردے دا ستا دے اصلاحو پارے ہم کردے دا وفی آذانی موکرا اپو غگنو دا دے کے درنو والے دے اس یو عام خبر کوم ستاسو یو سړی در ادبیت نه لګي او هغه خبره کې یو تاسو ناس یې نو تاسو باید هغه خبرو ته په دو نیتونو باندې چې نو غوږی خی یو دا چې دې زما باره کې سوای ځکه دې سره زما لګی نه دویم دا چې ته وای مړه پرېږدی خپل کار بګی د دا خبر اړو زه اورم نه دا ولې دا د رستا عناد دی نو چې د چا په لږې عناد وي د قرآن سره نو یا سادی چې ګوره هغه انسان یو ګینټه ناسي او ته دې بیا تپوس کوه سې وې وایي یاره زما ذهن د سره نه للو زما خیال نو زما وایي ذهن بد ځای ته تللو الکا زین دے چار دے تلو یار بس مسلو کے بس دا سی زین مصروف نو دے اغا ناوری داولے دے اللہ محروم ساتھی انادی دے زدی دے زمیان والی دے تلو ما نو ال دیو جماعت کے میں دا ماخام مصف سے بیان کو ال دیو فیزکس پروپیسر و محمد خانی نمو زمونگا دوستو اغاز آتلو و اغاوی ایر جماعت که بیان کل غواری خام و خواوی زمونگ دا خلق زیادتر مشرکان دی اوی دا وجه ندا چیر اگی نزد خوی ناپو دی غریبانان اغا جماعت تزلال ما و چاگی که ما بیان شروع که خدای حاضر دی چی یو ما شوم دا جماعت نو نواتو بلکل دا سی که کاو برابر تراخیر بوری ناس او ما اغه ما ته ویره زمونږ دی علاقه کې 11 وی دا ډیره زیاته نو ما د مسترجمه شروع کړه و تبارک اسم وکړه چې زرا لمه په دې باندې ما تفصیل شروع کوم کوم لو یو کوالو ټول ډیر په شوق او په مینه باندې او بیان واوري یو بابا به جنازو چې هغه بالکل سره لکو نشوندې حضورې ما اغا پروفیسر دیو دوی ما سیب وی دی جماعت کی و بابا و چی اخو بلکل ڈکنو نغو خاندل ما تی ویجی دی تنی کنده وی دی تنی کنده بلکل ما تنی کنده سا مطلب دی وی دی دا پا دی غوال که کدی دم را لوی چی غوو لکنه چی دا پرده ولو شلی دی بیام ناوری وی دی خدا سیو یہ آخو غریب بیمار ہوگا نا دی بیماری دو وجہ او دا زدی نادی چی ندے اللہ دا سی تنی کن کی خوا وفی آذانہم وقرا پو وگن ردائی کے درنوال دے دے بلکل اللہ تنی کان کی بلکل دے زلطا و مازغو دے قرآن ندن نکی گی وفی آذانہم وقرا اپو غگنو دا دائی که درنواله ده نو دازی سرلی تا کتول قرآن دا سر راواله و تراخیر و تووائی نو اللہ رب لدت وائی و این یارو کل آیتن کچریوی ندائی ار کسما دلیل دا اللہ دا توحید ار کسما دلیل و تا بیان کی نو اللہ و الہی امنو بیا ایمان نراڑی پاغی باندی ار کسما دلیل و توایا دے پاغی بانی ایمان نراڑی خبر منی نا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چې نا اهلو تا دا اللہ دا دین علم خودل دا خنزیرانو پا غاڑو کے ہیرے لالو جواہرات اچول دی ہیرے او لالو جواہرات اچول دی دا خنزیرانو پا غاڑو کے سفائدش تے نا دا سدے نا اہلا تا دا اللہ دین بیانولو دا اللہ دین وطا ورکول اغیل وطا خودل دا سی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا کہ ار قسم دلیل وطا بیان کے دے پاغی ایمان نراری دے خبر نمانی تو دا دلائل اقلی بیان کا دلائل نقلی بیان کا دلائل واہی بیان کا دلائل حلفی بیان کا ار قسم دلائل بیان کا و دے ایمان نراری اللہ رب العزت و یہاں دا بکئی یو سیز دے تکڑا دے حتی دردے پورے اذا جاؤ کا کل چراشی تاتا جو جا دلون کا جگڑا کئی دتا سرا داری چھاتا وے ناو دی مونگتا وے کنا داری مونگتا اشارے کولے داری نور سو کیا دول داری داگا مونگا نوائی اللہ پاکا تو پی دلالا ما درس لا چه درس میں ہو که عملگری رہتا دا سیاریان داریان گوری او درس ہو کم نمو دے دا سویدہ دا سیاریان داریان ولی گوری اگه ویرہ جور که بیادر تواو چه اگه درس ہو شن نمو تا ویتا در دے درس نمخ که جا سویلو نمو اینا وی نیرا وی یکینی مو تا وی آو ما تا وی جدل تیو مسلاو شوا اوز ما زیگر وی دل دی مونگ دیر لوی چیر چار دیر لوی غوبالو شپی و خبرا او اگا طول خبری تاسو تک پتک دی درس که وکڑی وی دا سنگا چل لی وی مونگ خوی چی تقو را لی او چی را دن لکی دی نو امامو لارو نو تا دا خبر پا لارا چا وکڑا مای خدایش تک از خبریم وی یه را جیوی از سڑی با وی چو کورا ده شاگردان و تا طول خبر اکڑی و اغا خواغار سووی نمائی داوس اللہ دی رو را زمان مازغو کیا چولنو ده ده سوک دی موار دی ده سوک دی موار دی دا کاروشی دا اللہ تبارک و تعالی دی انسان زین کیا چایی نو ابل وی گی ندا ما تا وی اعلان که استا ده جبین اللہ و باسی او ده اصلاح پی گئی د چې کوم یو انسان په زړه کې د اصلاح اراده وي دا په اصلاح وشي هغه وګوره یو دا خبره مونږ داسې وکړو هغه قرآن کې رااله چې کوم زدین ادی وینو دا یو د زما خبره وې کړې ده دا یو د زما خبره کړې ده نو الله وایي دی به عمل لنی دی به خبره منلو لنی اها دل براغلی غوږ به یې خی چې دا سره جنگ جوړ کی دیلا دے حتا دربے پورے اذا جاؤ کا کل چراشی تاسا یو جا دلون کا جگڑا قید تاسرا یا قول الذین کفروا ویا کسان چی کافر دی او دو قرآن اہمیت ختم ایغا کیدا دے دے لگیا دے دا کافر مشرک لگیا دے دو قرآن اہمیت ختمی دو قرآن اہمیت سنگا ختمی جنگ جوڑ کڑی دادی ولی وی او دادی ماتا وی او بلکہ سراشی پلانی سشور دے جوڑ کڑی دے سڑی مڑا کسی وی اڑم دے او آخیر کیور دا اللہ کئی منگ بل راتاو کی دا کسی دے کدا دا اللہ کلام دے نو دیو لگی نو دا آغی دا نسبت دا کسو کی دا کسی دی وی وی کسی کئی و مونگ بلا ولی لکی راتا وی دا جنگ او جگڑا بے جوڑا کری تا تا بوی تا ولی وی دا سی او بل بلا بلا قرآن اهمیت ختمی دا خلق و ذهن کی نو اللہ وی یقول الذین کفروا وی آکسان چی کافر دی ان هذا جنردا الا ساتير الاولين امگر کی سید پخوانو دی پخوانو کی صحیح کئی نو الله وای و هما یناونا عنه او دیمنا کای خلق د دې پیغمبرنا چمزه ولا خوالا جادوگر دے جادو بربانیو کی لیوانے دے شاعر دے ترویتی دے داریو آغا دے خلق منا کئی وهم یناونا عنو او دی منا کئی خلقا ددی پیغمبرنا وهم یناونا عنو او دی منا کئی خلقا ددی قرآن کریمنا مزیوی وی منا خوچ سوکو زغتلرن وی اغانا بغیر د شر نه وای بل کار نینو لاړ نشي ولا خواله او وای چې لاړ شي او اوریدن نو بس اولیاء به چې نه غاز ګمبد کې یړم بای اولیاء بس یو بدره دی کوي مولیان او پیران سپکای او دای کار دی وای دا کار دی نو خلق به د قران نه منای کوي وا هم وای نه او نه انو اخپل او ما منکیگی ده ده قرآن نا اخپل ام خوال نرازی نور ام منکی یادا مانه ده چوا هم یناونا آنو دی منکی خلقا ده مخالفتا کولو ده پیغمبرنا چرا ده مخالفت مکوی و یناونا آنو او اخپل ام منکیگی ده ده نا پی ایمان راڑ لبانی اخپل بیمان نراڑی او نورو خلقو دوائی مزی ولو دتا زی تکلیم مرس ہوئی دا سیرت النبی کے مولانا شبلی نومانی رحمه اللہ ام دا واقع ذکر کرد دا چودبا دا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان یو مشر دے دا غطر کی گی دا بنی امیہ او دا بنی هاشم چو دا یو بل دا ډیر رانیز دیو زکا دای پا دریمه پیړی کې په سلورمه پیړی کې دای د دای اغا نصب چو نو اغا یو دا کدار ترونو اولادو لس خاندانون او لس تا بره وی دا قریشو دا بنی هاشم یا بنی عبد مناف دا نبی علیہ السلام دا خاندان او دا بنی امیہ دا یو بل دا دیر رانیز دیو دا ابو سفیان ام دا دیو دا خبر ذکر کرده دا چی دا کوریشو لگی دل او ادبه نبی علیہ السلام لاؤ لے گا آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کیناس ورته ویرو اړ یو خبر واورا ته مونږ ته دا خبر اوګا که چرستا سمال او دولت بکاری جزیرې قریش ته واما نو طالب چاندو کې ډیر مال دولت به راجمه کی هغه دې بلوایا ورته وی گور آئی کچھرے پی اولوی خاندان کے ساج دا وعدت ارادوی نو تمونگ دا گتا کے دا غزائی بانی مونگ بدل آلت وعدو کو وی بلا وایا وی بلا دادا چھتو کچھرے مشری غواڑے نمونگ بارے دے ٹولو قریشو مشر کو اردی دا مشری بدل در کو اردی سردار بدی کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی بلا وی داو کا دا ته چې کمی خبره کې نو ټیک دا وی تخپل عبادت کوا مونږ تا دا خپل عبادت نه منا کو خدا زمونږ د دې قریشو د اعلی حشرین د دې د بدر د موایا دې باندې د خفاکیږي نو هغه د ویستا خبره نبی له سامه د ویستا خبره ختمه شوا نو هغه زما خبره ختمه شوا نبی علیه الصلاۃ والسلام وردا قران کریم بیان کو او دې یا ساتای که منی نه دا الله عذاب به در باندې راشي. اوت بچه دا واوریدل نور یک دی ده او دا آغا دای نه پاسې د کور ته لاړه او کمبل به ځان باندې واچول او پریوته. په درې مرض باندې د قریشو سرداران کو سیل ول لاړل وی څنګه چلی آشنا نه دی خیر که نه دی خبر که. اوت با وته وی یو خبره درته کوم تا اوسا خویدا پدره چه محمد سه سمجره دروغ ندی ویلی که نا وی نا وی زد اوسا یو خبره کن وی او پا خپل حال بانی پریده پا خپل حال پریده کچاری عرب و سر او جنگی ده او فتایاب شن استاد سرور ده استاد و عزیز ده استاد و عزت ده او کنا چر شکستی او خوڑ او غی قتل که دا او پا قتل بانی بتاسو بدنام نشی او زر توام چه مخالفت مکوی زکا ما تیوی چه دا اللہ عذاب رازی در بانده نو زو یاری دم اور عالم چه مایسن دا اللہ عذاب راشی نو اللہ و ایواهم یا نهو نعنو دای منکی نور خلق دم زرر رسولو دا پیغمبرنا چه زرر و دم رسوی وین او نغنا او خپل منکی کی ایمان پی نراری یا ابو طالب لا سرداران دا مکی کوری شرالل او دا واکی و تووی کردس و پکاری مونگ تا دیووی او کنی نو تی دا مخن لرشا استا بینارا لنرازی مونگ پریدا او دی پریدا. نبی علیہ الصلات والسلام ابو طالب ترو د نبی علیہ الصلات والسلام اغیر او غوخته ابو طالب را او غوخته نبی علیہ السلام و تیویر واره دستا د خاندان مشران سپین روبی دی راغلی دی دا خبره کوي او واره ز بوډا شوه ما زما په وګو دوم را بوج ما چوچ زیوړ نشم. نبی علیہ السلام ته وی سوایه وی دا وی یا ساده وی دی چه زما پا یو لاس که نوارا با بل چه سپگمهی که دی فا اللہ کسم چه زر دی مسئله نرسو که دوالا نیم او کتا زما ملگرتیا نشه کولین تو سر شا. نبی علیه السلام روان شو ابو طالب نبی علیه السلام تا وی رضا داوی مخ که وَإِنَّهُمْ لَنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى وَسَدَى بِالتُّرَابِ دَفِينًا رواره رازا او ده ده خپل دین پر چار گوا او چه سوه زمان ده جوسه پا خور که نده که کڑا کڑی پا اللہ قسم چه ده استا یو بختنی شیزارو ده نو اللہ وَي وَهُمْ يَنَهُ نَاغَنُهُ دی منکی خلقا د مخالفت کولو د پیغمبرنا نور دوائی چر ده مخالفت مکوی وین او ناغن او خپلا منکی گی پاغبانی دیمان راڑلو نا خپلا بیمان نراڑی ابو طالب بیمان رانلو کلا چه ده وفات و خراغی شیاگان و ایمان راڑو یه را خدا خب کواسیان خلقی خواه سم بکواسیان دی سم منگل دیدی و سحا سم کتابون در غلی کلی دی. نبی علیه صلاة و سلام ولران پا آخر وقت و تیوی ستاد پار سپارش کوما ابو جال و دلاسه او قتل یہ دا عبد المطلب دین با پریدے نا عبد المطلب دین با پریدے وے نا آغاوے نا عزد اخپل پلار پا دین بانے مرم او نبی علیہ السلام تہوے چستا سر جب مایا خکڑے وے خوزما دا مرگ نا بعد با بیاد و قریش زنانا پی غور وار گئی چی ابو طالب پا آخرہ کے د خپل پلار دین پری خود او د خپل پلار د دین نه بغیر علاوه په بل دین باندې لاړ. زه د خپل پلار په دین باندې مرما و ام و ين او نغن او خپل منګيږي په د باندې ایمان راړلو نه دا سمره بدبختی و سمره غیرت کړه او چې ایمان راوړې وې نو مزه به وې. او نبی علیہ السلام وی در طولو نا کم عذاب با آخرت کی پا آغا کسی چه آغا دا با دا اور پانے اچولی شوی یعنی دا خود لانده بے سکاروٹ کا دا جانم دا اور خود شوی او دا آغا دا وجه نبے پسر کے ماسو خود کی گی دا طولو نا سپک عذاب دے دا پا بو طالب بانی دے دا طولو نا سپک عذاب دے چخپے با سکروٹ کو پردی دے او پسر کے مازو خوٹ کی گی. یا اللہ مونگ تنو سا دے اللہ ویوائیو لکونا او نحلا کئی دے اللہ انفساهم او مگر زنو نخپل وما یشعرون او دے نپوئیگی پوئیگی نکنا زان تباک بیڑے غر کشوا. ولو ترى كجر وينتا اذا وقفوا على النار كلاش پیش پکڑے شی دای پور بانی اور دا پیش کڑے شی ویا اور کے بہت رولے شی فقالوا نوایبا یا لیتنا های ارمان مونگلا های ارمان چ مونگا نورد واپس کڑے شو های افسوس مونگلا نردو چه مونگا واپس کلشو ولا نو کذبا بی آیات ربنا او مونگ با در اجن تیاو نکو دایاتو نو در اقفل زمونگ در توبای بیا بچرم داسه نکو خو که اللہ یو ذری مونگ بیا دنیا تا واپس کلو. اللہ وی نا نا نا اسی وی اسی خبره کئی زکا الله تبارک و تعالی وی ولو ردو ها کچری واپس کلی شدهی ولکونا من المومنین او شبا مونگا دی ایمان رادون کنا چه مونگا واپس کلی شو نمونگ با دا اللہ دا آیتونو در اجندیا نکو او مونگ با دی ایمان رادون کنا شو مونگ با ایمان رادو پا دی بانی. الله وی دا خود دیتا کارش و کنا چه سمالی نولی دلی سترگی پتی وی سترگی پتی وی نا آغا مالی وی علتی نسوک پری کنی را غلی گورو با او کتی بشی او سی او عرضی دسترگو اڑان دی را لنو او سی ایمان راڑی او سی ایمانی دا چه دین مخ که مانا لیوی علی دا خبر وی بخت جب بیدارتا کم بخت آنکه سو گئین بخت جب بیدار تا کم بخت آنکے سو گئی او سو گیا کم بخت جب بیدار آنکے ہو گئی. کل چه سترگی دی کلاوی کل چه دی بیدار بخت قسمت وی خون آغا مالی سترگی پٹی وی دی ایمان در آلولو ٹیمو او دی عمل کولو مکاوا نا آغا مالی سترگی پٹی وی او چه کلا سترگی دی پتش سترگی دی بخت دی علا بیدار شو چه سترگی دی پتشوی نو چه سترگی دی پتشوی نو او دل ارمان در آغی چه کاش چه مای او دل بیا واپس کی نو تکذیب با نکوم در او جنتیا با نکوم ایمان برارم. اللہ وی بل بدالهم بلکه اخکار شده ایتا ما غسا کانو یخپونا من قبل چه دای با پتا ولاد دینا پخوا اغڑکی چه دن نکمی خبری وی اللہو یغی مخی ترالی اغاو تر اخکار شوی اغی مخی تر شوی ولو ردو کچری واپس کلی شو هم نلعادو خامخا دوباره بگردی لما غسا تانو انو چه دای ما نکڑه شوی او داغینا. اللہ وی بیا با اخپل عمل کئی نسپیلا کئی دا چه سل کالی نچا که نچین رو باسی بیا که کالا دا مشرک الله او چر ری جانم د میز نو باسم دنیا ته بوزم دی بیمان او بیا خپل عمل کوي نیو بیا خپل عمل کوي و ان لهم لکاذبون او یقینن دی خامخا دروغ جن دی دی دروغ وای چه که مونگا لاو اپس کنو مونگا با بیا چیکیو یا دروغ وای نسمیگی وقالو وای دی این ای آنده دا الا حیاتون الدنیا مگر جونز مونگا دا دنیا دی پریده مرا وای دا جونده دا دنیا عقاید وهمه مذهب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستے اوہام ہے ساکی دا غد کمیونسٹ نظریات والا شاعران چینو میں پیدا مسلمان خیو او خبر دا کولے نمی پیدا مسلمانو او جنازے پی ہم کرے دا او دا شعرون دی زرس نو مزا کتابو نئی وی اقاید وهم ہے چه دا اللہ دے او دا چی دنو جنت دے او دا دوزخ دے او دا پیغمبر دے او دا پرشتی دے او دا قبر دے او دا برزخ دے دا یسی وهم ہے او مذہب خیال خام ہے ساکی دا مذہب چیرے دا یو کچا سوچ دے راغل دے دے انسان مخیتا او دے انسانی ترکی پا میس کے جکمننو دا یو خرن جوڑ شوے دے او ازل سے ذہن انسان بستے او اہم ہے ساکی دو اس نہ ندا دا آدم دو وقت نوی دا غصی دا انسان پا دے خوراپاتو کیا اختر دے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادارن ہے ادا خلق خلق دے او چو قرآن وی نو ناکارا خلق او دا خلق خلق او دا یه غیط خراج تحسین پیش کئی اچه قرآن و اینو ها تخریب کار دی او دهشتگرد دی و غپلانه دی و دنگ لی دی کمال که سڑیا کمال که چه دا سرگی دی پتی شو دا اللہ سر دی معامل راشی نبیا برطا پتاو لگی فصو بطرا ایدن کشفل غبارو افرسون تحت رجلی که ام خمارو پتا برطاو لگی که نبیا یا و خبر شی چه سنگ چل لی او دیر وقت نالی دیر لگ وقت دی دیر وقت نالی لگ وقت دی دی وی وقالو وی دی این ای الا حیاتون الدنیا آن دی دام اگر جونز منگا دی دنیا و ما نحنو بی مبعوثین آن دی منگا دوباره پورتا کی دن کی بیا جون چت دی وَلَوْ تَرَا كَشَرِ اُوِنِ اللَّهُ وَي اِذَا اُوْكِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ کَلَا چِ پیش کرشی دَ اِخْبَلْ رَبْتَ اللَّهُ وَجِ زَمَا عَدَالَتْ تَرَاشی نو بیا باو گوری کَالَ اُبَوْا اِوَرْتَ عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ آیا نردہ کیامت رشتیا تا چوی وما نخنو بی مبغوسین ولی داوز دینا قالوا وای بدای بلا وربنا بلا ولنا وربنا قسم دی برب زمونگا پا اللہ مو دی قسمی بالکل حق دی اس خوب ازدکا منی اس خودی ولی دل قالوا وای اللہ فذوقوا العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب دا آغی چه تاسو با انکار کو یعنی دا عذاب چه در کئی دا اللہ سی ندر کئی ظلم در بای نکئی وما کان اللہ لیظلمهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون اللہ پا دی ظلم نکو دی بخپل زان بخپل ظلم کو کفر کو دا اللہ توحید نمان دا پیغمبر مخالفت کو دا قرآن تکذیب کو دا قیامت نے انکار کو اللہ وی پاغی باندی اللہ دی زمان عقیدہ پا قرآن و سنت باندی مضبوط کی او اللہ دی منگ دا قرآن او دا سنت صحیح سمجھ نصیب کی او اللہ دی پا دی باندی دا پورا پورا عمل توفیق را کی اللہ بارک و تعالی دی دا طول مشکلات و پر دا طول مسلمانانو مشکلات او پریشانی ختمی کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين يكننا تاوانيان شويذي آكسان كذبوا بلقاء الله چه درو جنتیا یوکللا د پیشید اللہ تعالی حتا تر دی پوری اذا جاعتهم الساعتو کل چراشی دیتا قیامت بغتتن اصابا کالو نوائی بدی حسرتنا هاي افسوس منغلا على ما پاغس فردنا فيها چه منغا کوتائی کلدا فبارد دے قیامت کی وهم يحملون اوزارهم او دیبا پورتا کبی بوجن اخفل على ظهورهم پشاگانو خلو باندی علا سا اما یزیرون خبردار دیر بد دی آغا چه دیئے بوچ کبی ومال حیات الدنیا او ندی جوند دنیا الا لعبن مگر عبسی دی ولہو اوزڑا غافل ولدی تماشدا ولد دار الاخرتو او خامخا کور دا آخرتا خیر للذین یتکون بہتر دے دا پاردا کسانو چاہی زان بچ گئی افلا تعقلون آیاتاسو اکن لرئی قد نعلمو یکننا پویگو منگا انہو لیحزنک اللذی یکنن شان دادے چخامخا غمجن کیتا خبری یکولونا چدی وائی فَإِنَّهُمَ لَا يُكَذِّبُونَكَ بس یکی نندئی دلو جنتیا نکیسا وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ لیکن ظالمان بِآیَاتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ دَآیَاتُنُو دَلَّتَ لَنَا انکار کئی وَلَقَدَ كُذِّبَتَ او خامخا یکیننا در او جنتیا کلی شویوا رسولم من قبلکا پیغمبرانو په خواستانا فصبرو نو صبر وکای علاما پاغس کوذبو چې دا غي دروجن بیا کړي شوی وا واعوذ او تکلیف رسول شوی وا غیدا حدا تر دې پوری اتاهم نصرنا چراغ غیدا امداد زمونگا ولا مبدلا او نشته دے بدلون کے لکلمات اللہ حکمنو دا اللہ لرا فیصلو دا اللہ تعالی لا ولکل جاکا او خامخا یکینن راغل دیتا تا من نبائ المرسلین دا خبر دا لگل شونا وَإِنْ كَانَ كَبُرَا عَلَيْكَ او کچرے گران لگی پتا باندے اعراضهما مخڑا والددئی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ نُ کچرتا توان لرے کچرتا وس لرے انت بتغیا نفقن چه اولتوی تلاش کی او سرنگا فی الارد پزمکا کی او سلمن یا یو نندر پایا یو سیڑی پارچنگا فی سمای اسمان دا فتا دیا هم بی آیا بس راد للوگا دیتا پا دلیل سرا فموجزه سرا ولو شاء الله کچره غختله الله تعالی بزرگ سرا مسلمان الله خلقو لجمعهم نخامخا راغون کری بیودئی علال هدا به هدایت باندی فلا تکونن من الجاهلین نو مکی گتا دنا پویونا انما خبر دادا یستجیب اللذینا قبلوی آکسان یسمعون چه اوری والموتا او مڑی یباسهم اللہ راپورت بکی اغی اللہ تعالی ثم إليه يرجعون بیا بخاص اللہ تا واپس کول شدئی وقالو اوی دی لولا نزلا ولی رون لگل شوا غلیه آیتن فدبان دی موجزا من رب تطرفا درب دنا قل او آیا زما پیغمبرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی قادرن قدرت لرن کے دے علا ایون الزلا فدے چھے رولی کی آیتن موجزا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیادہ دو دینا نپوئی گی دو سورت انعام مخی آیتونو کی زجر او تخویف اللہ مشرکانو دو پارا ذکر کا او دا سلسلہ جاری دا اللہ تبارک و تعالی مزید زجر ذکر کئی دا پارا دا مشرکانو او دا غی سرا سرا تخویب اخروی ذکر کئی لکا اللہ رب لدت اویل چه تووی نی کلا چه ددائی پیشید اللہ عدالت کیوشی نو دائی دا بووی علی ساہادا بالحق ولی دا قیامت حق نده دا رشتیان نده چه تاسو با دیکی شکو او کسما کسم نسبتونه با مکول چونکه دی اغا میدان حشر کی اولار دی او جانم دسترگو دوران دی دی نوزه پا خپل استرگو باندی اولی دو کالو بلا و ربنا دی بوای ولینا یکینام رشتیا دی او زمون دی پا خپل رب بانی کسامی چه دا قیامت نرشتیا دی کالا فزوک العذابا بما کنتم تکفرون و تبوئی چه عذاب ہو سکئی فسبب دا آغا چه تاسو با انکار کو او چا چه دا قیامت نا انکار کرده ده نو آغا تاوان کی پریوده ده زکا چه قیامت رات لووالا ده او ده تی انکار کئی نو چه کل قیامت راشی نو ده قیامت نا ده انکار ده وجه نا ده کافر شوه ده او ده کافر سزا چه ده نو آغا جهنم ده نو ده قیامت ده انکار ده ده پار تاوانی او نقصانی وگرده ده دارنگی ار آغا خبر او ار آغا شه چه باغی ایمان لرادل فرضو او داغی نا انکار کو برو نو چه ده ده نا انکار کرده نو سباب داغی دو وجه نا پزیان او تاوان کی بریوزی اللہ رب العزت ذکر وائی قد خسر الذین یقیناً تاوانیان شو آغا کسان کذبو بلقاء اللہ چه درو جنتی اوکلا ده پیشی ده اللہ تعالی ده قیامتنا ده اللہ ده پیشی نه انکارو که او داغی تکذیبو که چه پیدا مڑا درو خبری دی داغی چه کمدن واحیات دی او اسے داد دے خلقو جی دینو یو ہا بز یو مرض دے جوڑ شوے دے او دا یو وہم دے لگا سنگا داو سما ویلیو ساہر لوی دیانوی آغوائی وی اقائد وہم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی اقائد وہم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستئی اوہام ہے ساکی دا چه دا انسان پیدا شوه دے دا دا دے ابتدانا دے دو پا ذہن کے دا وہم جوڑ دے چه اللہ دے او دا دنیا پیدا کرے دا فرشتی دے او قیامت دے جنت دے او دوزخ دے برزخ دے او دا دے او آغا دے دا سے وہم دے دا درو خبری دی دا جرد دی اللہ وی دا خلق تاوان کی دی نقصان کی دی کد خسر الذین کذبو بلقاء اللہ یقیناً تاوانیان شوی دی آغا کسان چاہی درو جندیا دا پیشی دا اللہ اکڑلا اللہ رب العزت وی حتی درد پوری اذا جاتهم الساعتو کلا چه راشی دیتا قیامت چه قیامت راشی بغتتا ناسابا فدغ انکار کے او دغ تکذیب کے چه قیامت پا سر بانی داخل شی نبیا و ارمان و افسوس کی خوبیا خوٹیم تل دیکنا دا دی خود دنیا کی پرغون ارمان کرو خود آغا ارمان کو لاخو بیاد آغا پکار رانلل کنا دارانگی که یو کافر مشرک آغا پا آغا زنگدن کے بیا ارمان کئی وی رب رجعون، رب ما واپس کا، ما واپس کا، لعلی آملو صالحا فی ما ترکتو، دیل پارا جزا صالح عملو کما پا آغا سکی چما پری خودل. نو بیا داغ ارمان او داغ افسوس داد چاپکار نرازی، دا فائدہ نور کئی. لگا حدیث کے چرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه ده انسان توبہ انسان دا فائدہ ور گئی، ترسو پورے چه ده ده سا چه ده اغمار کند دلد را رسیدلے، یعنی ده زنکدن مخ کے مخ کے یو انسان توبہ ہوئی استلا لده ده اغم فائدہ ور گئی. لگا واقعی آده ده ما بیان کرده واسو زالا چه ده شاہ ولی اللہ رحمه اللہ زویه شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ آغا ناس تے، یو ہندو راگے و توائی شاہ سے ما خوب بولی دا، او پا خوب کے ما تا سوکو آئی چی یا ایتو النفس المطمئن ارجعی لارب کی راضیتا مرضیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اے نفس اطمینان حاصل ان کیا چپ ایمان بانے و تا اطمینان دزڑ میں لاؤ شورے اوزڑے مطمئن دے پہ ایمان باندے. یا ایتو النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا خپل رب تا راو گرد واپس شا، پدا سے حال کے جو خوشحالی و اللہ بدن خوشحالی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زما تابدار و امنن کو بندگانو کے دن نشا او جنت تزا. شاہ سے بدوائی ودا خو پرشتوا او تا دے دے ایمان راڑلو دعوت درکو، اغا کلمہ ویلا مسلمان شو، دا سار ٹیم دے او مازیگر شاہ صاحب جماعت کے ناس تے، یو کس راغے و دوائی شاہ صاحب سار چی اکم کس مسلمان شوے و اغا و پات شوے دے او راشی جنازے ہو گئی. دا سار او دا مازیگر میند کے سمرہ پاسی لگا. نو اللہ رب العزت دے انسان توبہ قبلی ترسو بولے چھ دبانی حالات زنکدن ندی شروع شوی، او ترسو بولے چھ زہور دنور دا قبلی دا طرف ندی شوی، دا دا قبلی دا بادا بادا نکبلی دو آغا علامہ دا، او اگر دروازہ بندی دل دی داغین آباد کیا سڑے تو بیو باسی نو بیا اللہ نکبلی. نو اللہ رب العزت وی چی دے بخپل سترگووی نی، نو بیا با ارمان کئی اولاس پمروڑی حتی دردی پوری اذا جاتو مستاتو کلا چراشی دیتا قیامت بعد تن ناسا پا چی قیامت اچانک پسر حاضر شی. کالو نوائی بدائی یا حسرتنا